تو اب اعمال کا تولا جانا، یہ قرآن میں بہت سی جگہوں میں اس کا ذکر ہے. اعمال کا یہاں یہی فرمایا ہے، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا اس دن قیامت کے دن حشر کے دن برحق ہے، یہ ثابت ہے قطعی ہے. اب اعمال کا تولا جانا، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ عمل تو ایک عرض چیز ہے، عرض چیز ہے، عرض کیسے تل سکتی ہے؟ عمل جو ہوتا ہے وہ تو اس کا کوئی ایسا وجود تو نہیں ہوتا کہ جو جسم رکھتا ہو، وہ تو ایک عرض ہے. اعمال انسان انجام دیتا ہے، وہ انجام دیا ختم ہو گیا، اس کے تولے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اعمال تولیں گے؟ اب نماز انسان پڑھتا ہے، ایک چند حرکتیں کرتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں. روزہ ایک عمل ہے، وہ انسان کرتا ہے اور کوئی کام کرے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے تولے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو عرض ہے، آراز ہیں. آراز کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، خود بخود ان کا تو وجود نہیں ہوتا. نماز پڑھنے والے کے ساتھ، روزہ رکھنے والے کے ساتھ، اور تمام نیکی بدی کرنے والے کے ساتھ قائم ہوتی ہے. تو اعمال کا تولا جانا، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں دونوں باتیں درست ہیں. خود اعمال کا تولا جانا بھی درست ہے، ثابت ہے، اور اگر اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر اعمال نامے جن کاغذات پر لکھے ہوئے ہوں گے وہ تولے جائیں گے. اس کا ذکر بھی ہے حدیث پاک کے اندر. پہلے تو اعمال کا تولا جانا یہ بھی ثابت ہے، اور اس طرح ثابت ہے کہ کئی ایسی چیزیں آج کل مشاہدے میں، سائنس میں آ چکی ہیں، تجربے میں آ چکی ہیں کہ ان کا خارجی وجود نہیں ہے لیکن ان کی پیمائش برابر ہوتی ہے. اب ہوا کی پیمائش ہوتی ہے، بیرومیٹر سے ہوا کو معلوم کر لیا جاتا ہے، اس کا کتنا دباؤ ہے، کتنا وزن ہے اس کا. انسان کے جسم کی حرارت کو ماپنے کے لیے آلات بنے ہوئے، تھرمامیٹر سے معلوم کر لو کتنی حرارت ہے، کتنا وزن ہے اس کا. خون کا وزن معلوم ہو سکتا ہے، ایسے آلات ہیں جس سے خون کا دباؤ اور وزن معلوم کر لیا جاتا ہے. تو یہ تو آلات ایسے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا جو عرض چیز ہے اس کا وزن معلوم کرنا یہ کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، یہ تو سائنس میں آ چکی ہے، اس کا انکار تو بے وقوفی کی علامت ہوگی. اور ویسے محققین اور جو علماء حق گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے تو دوسرے طریقے پر بات سمجھائی، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے آراز ہیں اور جتنے معانی ہیں یہ عالم مثال میں وجود رکھتے ہیں، ان کا وجود ہے اور ان کا جسم ہے، اور یہ یہاں عرض ہیں، عالم مثال میں وجود ہے. حدیث میں یہ صاف آیا ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت والے دن صاحبان کی شکل میں آئیں گے، ان کے درمیان سے روشنی چمک رہی ہوگی، بادل اور صاحبان کی شکل میں، یا پرندوں کا جیسا جھنڈ ہوتا ہے اس شکل میں آئیں گے، سب اوپر صاحبان تنا ہوا. سورہ بقرہ آل عمران، آخر اس کا ایک وجود ہے، یہاں نظر نہیں آتا، یہ جو مادی جہان ہے، ناسوتی جہان، فزیکل ورلڈ میں نظر نہیں آتا، لیکن عالم مثال میں نظر آتا ہے، اس کا وجود ہے، اس کا جسم ہے، اس کو تولا جا سکتا ہے، اس کا طول و عرض معلوم کیا جا سکتا ہے، عالم مثال میں اس چیزیں نظر آتی ہیں، یہاں معنی ہیں اور وہاں وجود رکھتی ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی مر کر قبر میں پہنچتا ہے، سوال جواب، جہاں پہلی منزل تو سوال جواب کی ہوتی ہے، عقائد کے بارے میں صحیح عقیدہ قبر میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ثابت ہوگی. فکر صحیح ہونا، اعتقاد کا برحق ہونا یہی سب سے زیادہ مفید ہوگا. پہلے سوالات اسی چیز کے بارے میں ہوں گے، من ربک، ما نبیک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، وغیرہ وغیرہ، وہ یہی ہے. اعتقاد حق کے بارے میں سوالات ہوں گے برزخ میں سب. پھر وہاں یہ آتا ہے حدیث میں کہ بعض انسان ایسے ہوں گے ان کے سامنے نہایت خوبصورت شکل میں ایک نوجوان اور حسین شکل میں شخص سامنے آئے گا، یہ قبر والا حیران ہوگا، ایسا خوبصورت اور حسین شخص، یہ اور چہرہ کچھ اس کا متغیر ہوگا لیکن بہت حسین ہوگا، بڑی خوشبو سے اٹھ رہی ہوگی، پاکیزہ ہوگا، سامنے آئے گا تو یہ کہے گا کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے؟ تو وہ کہے گا جواب میں، وہ خوبصورت نوجوان پاکیزہ، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، مجھ کو خدا تعالی نے اس شکل میں متشکل کر کے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں، تمہیں انس ہو اور وحشت پیدا نہ ہو اس جہان میں. قبر تو بہت وحشتناک چیز ہے، بہت زیادہ ہی، تو اس جگہ انس دلانے کے لیے تاکہ تم مانوس رہو، میں تیرا نیک عمل. اور اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی آتا کہ قرآن کریم بھی ایک نہایت حسین شکل کے اندر آئے گا تو مومن پوچھے گا کہ تم کون ہو اور کیسے آئے ہو، تو کہے گا میں وہی قرآن ہوں جس کو تم رات پڑھا کرتے تھے اور جس کے حکم کے مطابق دن کو پیاسے رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، میں وہی قرآن ہوں. ایک خاص حسین شکل کے اندر متشکل ہو کر سامنے آئے گا. تو آخر یہ مانوی چیزیں جسم رکھتی ہیں اور حقیقت رکھتی ہیں اور وزن رکھتی ہیں. حدیث میں آتا ہے والحمدللہ تملا المیزان، ایک مومن جس وقت اپنی زبان سے اللہ تعالی کا کی حمد کا کلمہ بولتا ہے، الحمدللہ، سب ستائشیں اور تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، فرمایا یہ اتنا کلمہ ہے میزان کو بھر دیتا ہے یہ. اور اس قسم کی چیزیں کہ اعمال اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کو تولا جا سکتا ہے، مگر البتہ یہ تولا جانا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے، خدا کو تو ازل میں سب چیزوں کی حقیقت معلوم ہے، ازل سے اب تک کوئی بات خدا کے علم سے مخفی نہیں ہے، وہ تو محیط کل ہے، واللہ بکل شیء محیط، علیم کل، عالم الغیب و شہادہ. یہ تولا جانا اعمال کا یہ انسانوں کے ذہن کے مطابق یہ بات ہوگی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے، کوئی عذر نہ کر سکے، کوئی بہانہ نہ کر سکے اور کوئی الزام قائم نہ رہے، یہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ باتیں ہوں. انسان کو اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہو اس لیے تولے جائیں گے، نہ کہ اللہ تعالی کو، خدا تو جانتا ہے، اس کو علم ہے، اس لیے اس نے ایسے انتظامات کیے ہیں. فرشتے لکھتے ہیں اعمال الگ، انسان کے حافظے میں الگ محفوظ رہتے ہیں اعمال، لوح محفوظ میں الگ درج ہیں، اللہ کے علم محیط میں الگ درج ہیں، کسی جگہ بھی عمل کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. ایک ذرہ رائی کے دانے سے ہزار گنا اگر بھی چھوٹا ہو وہ ضائع نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے. اور طبیعت کے اندر بھی، کائنات کی طبیعت اور مزاج جو خدا نے، اس کے اندر بھی محفوظ ہے. اور اس عذر کو اتارنے کے لیے کوئی انسان انکار نہ کر سکے. نزع موازین القسط لیوم القیامہ، اور انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، اعمال تول دیے جائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر زیادتی نہیں کرتا، خود انسان وہ جان لیں گے اور وہ ان کا الزام ختم ہو جائے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اعمال تولے جائیں گے. تولا جانا برحق ہے. اب اعمال کے اندر خود تولا جانا بھی صحیح بات ہے, اور اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اعمال نامے جن کاغذات پر درج ہیں وہ تولے جائیں گے, ان میں ثقل بھی ہوگا اور ہلکا پن بھی ہوگا. جو ثقیل ہو گیا وزنی ہو گیا وہ فلا پا جائے گا, جو ہلکا ہو جائے گا اوپر اٹھ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اور اعمال کے اندر ثقل, پاکیزگی اور وزن یہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے, خدا کی وحدانیت کو ماننے سے پیدا ہوتا ہے, ایمان کی درستگی سے عمل میں, اور پھر اخلاص سے عمل میں ثقل پیدا ہوتا ہے, وزن پیدا ہوتا ہے. ریاکاری آئے, دکھاوا آئے, شہرت آئے, ان چیزوں سے عمل ہلکا ہو جاتا ہے, اس کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے, کچھ وزن نہیں رہے گا. اور اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اخلص فی دین کا یکفی کا قلیل من العمل, اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو, تھوڑا سا کام بھی تمہارے لیے کفایت کر جائے گا, کافی ہو جائے گا, جس کے اندر اخلاص ہوگا, اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل میں وزن آئے گا, اتنا ہی ثقل آئے گا, اتنا ہی بھاری ہوگا وہ, اور جتنا اس کے خلاف ہوگا وہ ہلکا ہوگا. تو عمل میں پاکیزگی, طہارت اور ثقل یہ ایمان سے اور اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. اب اخلاص جتنا بھی انسان کے اندر ہوگا اسی کے مطابق اس کا وزن ہوگا. اور ترمذی شریف اور دوسری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اعمال نامہ جس پر لکھا ہوا وہ مشہور حدیث ہے جو آپ بار بار اپنی سنی ہوگی, سنتے رہتے ہیں. ایک انسان پیش ہوگا, اس کے اعمال نامے 99 رجسٹروں میں درج ہوں گے. ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے, مد البصر, اتنے بڑے لمبے رجسٹر, اتنے اعمال نامے درج ہوں گے. اور یہ سب برائی کے اعمال نامے ہوں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کرائے گا کہ اے بندہ یہ تیرے اعمال ہیں یہ سارے, وہ کہے گا ہاں. کوئی تیرے ذمے ایسا عمل تو نہیں لگا جو تو نے نہ کیا ہو؟ کہ نہیں, سب میں نے کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ پرچہ لاؤ, دوسرا چھوٹا سا رکا بتا کا ایک پرچہ چھوٹا سا. وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار, ان رجسٹروں کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ایک پرزہ کیا وقت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, حاضر ہو حضر اپنے حساب پر اور اپنے میزان کے وقت حاضر ہو, تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا. اس پرزے اور کاغذ پر صرف اتنا لکھا ہوگا, لا الہ الا اللہ, اے توحید کا کلمہ ہی لکھا ہوگا اس پر, اور کچھ نہیں ہوگا. وہ تو بڑا تعجب کرے گا, لیکن ایک طرف ترازو میں وہ 99 رجسٹر حد نگاہ جتنے بڑے بڑے رکھے جائیں گے, اور دوسری طرف وہ پرزہ جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا اس کو رکھا جائے گا, وہ زیادہ وزنی ہو جائے گا تلنے میں, وہ زیادہ وزنی ہوگا, رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عمر وہ آدمی برائیاں, کفر, شرک اور بدعات اور تمام گندگیوں میں پڑا رہا, لیکن آخری وقت میں اس نے سچے دل سے ایمان قلم پڑھ لیا, اور اس کو نیکیوں کا کرنے کا وقت ہی نہیں ملا. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ ایک آدمی جہاد میں آتا ہے, کافر ہے, حضور جہاد میں شریک ہیں, وہ آ کر پوچھتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تو مجھ کو جنت مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ کلمہ پڑھتا ہے صرف, اور پھر جہاد میں شریک ہو جاتا ہے, اور دشمن سے لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ایک روزہ بھی نہیں رکھا. آپ نے فرمایا کہ عملا قلیلا واجرا کثیرا, عمل تو اس نے بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اس کو بدلہ بہت زیادہ مل گیا ہے. یہ اس کی مثال ہے, ایسے ہی ہے یہ بتاقا اس کا. یہ نہیں ہے کہ پہلے آدمی ایسے ہی سارے چلاتا رہے اور پھر یہ ایسے مواقع ہوں گے جن کے لیے یہ وہ پرزے اور اعمال نامے تولے جائیں گے. اور ابن ابی دنیا کی روایت میں یہ آتا ہے, آدم علیہ السلام دو سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہوں گے, لوگ اب جا رہے ہیں آگے سے, کوئی کامیابی کی منزل کو جا رہا ہے کوئی ناکامی کی منزل. دراز قامت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے وہاں, ایک شخص کو پکڑ کر لے جایا جائے گا. یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی ہوگا. آدم علیہ السلام کہیں گے تم کدھر جا رہے ہو, تمہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا حضور کی امت کا آدمی ہوں, میری برائیاں ہی برائیاں ہیں, مجھے تو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا. آدم علیہ السلام پریشان ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کی امت کا آدمی ہے, اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اس کی فکر کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے رب کے قاصدوں اور رسولوں, اس کو چھوڑو, یہ میری امت کا آدمی ہے. فرشتے کہیں گے ہم تو سخت ہیں, نحن الغلاظ الشداد, لا ناسی ما امر اللہ, خدا جو حکم دیتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نہیں چھوڑیں گے, اس کو لے جائیں گے آگے جہنم کی طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے, دعا کریں گے, تو حکم ہوگا اس کو روک دو پیچھے, ذرا اس آدمی کو روک دو, اس کو روک دیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے چھوٹا سا رکا ایک ناخن کے برابر وہ نکالیں گے اور اس کو تولا جائے گا, اس کا وزن برائیوں سے بڑھ جائے گا اور ارشاد ہوگا سائدہ سائدہ یہ نیک بخت ہو گیا ہے, اس کو نیک بختی کی منزل کی طرف لے جاؤ. اس پرزے پر درود شریف لکھا ہوا ہوگا, وہ آدمی بھی متعجب ہوگا, حیران ہوگا, فرشتوں سے کہے گا یہ میں اس شخص کے بارے میں معلوم کرتا ہوں آپ کون ہیں, ایسی عزت والے جس نے مجھے عزت دلائی. تو حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں, تو میری امت کا آدمی ہے, اور یہ پرزہ جو میں نے نکالا ہے یہ تیرا وہ درود ہے جو محبت کے ساتھ تو پڑھا کرتا تھا کسی وقت, وہ محفوظ ہو گیا, باقی کوئی نیکی نہیں رہی تمہاری, مقبول نہیں ہوئی. آج درود شریف اتنی قیمتی. اور فرمایا حضور فرمائیں گے اب یہ تمہیں احتیاج کے وقت ضرورت کے وقت پہنچ گیا, یہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا کہ بہترین عبادت ہے, افضل العبادات. شور شر نہیں, فتنہ پروری سے نہیں, غلط طریقے سے نہیں, بے محل نہیں, مقام اور محل پر اور اخلاص سے درود پڑے گا, یہ نتائج آئیں گے سامنے. فرمایا اعمال کا تولا جانا اس دن برحق ہے, پس جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے پس وہ فلاح پا جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, حضیرت القدس علیین میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. ومن خفر, جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے, فاولائک الذین, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے, فکر درست نہیں کی، عقیدہ درست نہیں کیا، اعمال ٹھیک انجام نہیں دیے، صحیح طریقے پر انجام نہیں دیے، برمحل انجام نہیں دیے، اخلاص سے انجام نہیں دیے، تو اب یہ ان کے اعمال نامے ہلکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ صحیح طریقے پر چلنا، صحیح اعتقاد کو اپنے ذہن میں جمانا، صحیح عمل کرنا، یہ انسان کی فلاح کی دلیل۔ قرآن کریم یہی پروگرام بتلاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی چیز واضح کرتے ہیں، بے ٹھیک اعمال کرو، اعتقاد فکر صحیح رکھو، بر محل کام کرو، بے محل کام کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یعنی خلاف شرع خلاف سنت جو کام کیا بیکار، حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے یاروں کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا وہی اللہ کے نزدیک وزن رکھے گا، قبولیت رکھے گا۔ بے محل کیا، اپنی مرضی سے کیا، اپنی خواہش سے کیا، غلط طریقے پر کیا، خلاف سنت کیا، مردود ہوگا وہ کام، لیسا علیہ فہو مردود، جس نے کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، مردود ہے، وہ رد ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ کام ٹھیک کیا ہے لیکن کیا غلط طریقے پر ہے، کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، راستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پروگرام بھی صحیح ہو، کرنے کا طریقہ دستور العمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، غلط کار لوگوں کے طریقے پر نہیں، بلکہ اللہ کے پیاروں کے طریقے کے مطابق، وہی مقبول ہوگا، وہی وزنی ہوگی چیز۔ فرمایا یہ لوگ جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بما کانو بی آیاتنا یظلمون، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، کسی نے انکار کیا، کسی نے مطلب غلط بیان کیا، اور کسی نے مانتے ہوئے عمل اس کے مطابق نہ کیا، یہ سب ظلم کی حد میں آ جائیں گے درجہ بدرجہ۔ صرف انکار ہی نہیں آئے گا، مان کر بھی آدمی ظلم کرتے ہیں آیات الہی کے ساتھ، مطلب غلط بیان کیا، پرویزی بن گیا، چکڑالوی بن گیا، منکر قرآن بن گیا، منکر سنت بن گیا، طرح طرح کے فرقے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، یہ سب غلط کار اور آیات الہی کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ، منکر نبوت بن گیا، نبوت کی آیت کا معنی غلط کر دیا، الٹا معنی کیا، کفر میں چلا گیا، ایمان سے نکل گیا، یعنی مرتد بن گیا، یہ ساری باتیں ظلم کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے، آیات الہی کے بارے میں نہ ہمارا ذہن غلط ہو، نہ تصور غلط ہو، نہ معنی غلط کریں، نہ عمل غلط کریں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی نصیب فرمائے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یاد دلائی، اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، ہم نے تم کو جگہ دی ہے زمین میں، آ دو باتیں ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان دو باتوں میں اکثر و بیشتر انسان تباہ اور برباد ہوتے ہیں، ایک ہے جاہ اور ایک ہے مال۔ اللہ نے یہ چیزیں بطور انعام کے دی ہیں، مکناکم، جمع دیا ہے تم کو، قبضہ دیا ہے زمین میں، تم زمین میں ہر قسم کے کام کرتے ہو، نہریں کھودتے ہو، کانے نکالتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، طرح طرح کے کام جتنے بھی ہیں تم زمین میں کرتے ہو، اللہ نے ایسا قابو تم کو دیا ہے اور زمین کو ایسی پوزیشن میں بنایا ہے کہ وہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، تم ہل چلاتے ہو تو وہ اناج اگاتی ہے، تم کھودتے ہو تو بیچ میں سے چیزیں نکالتے ہو وہ نکال رہی ہے بھائی، اللہ نے ایسا تسلط دیا ہے آلے سے بغیر آلے کے، جس طرح بھی اللہ نے زمین میں تمہارا کنٹرول رکھا ہے، قبضہ دیا ہے تم کو، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تمکین فی الارض، یہی مرتبہ ہے، یہی جاہ ہے، تم کو اقتدار دیا ہے، اور زمین کے اندر تمہارے لیے معیشت کے سامان پیدا کر دیے، روزگار، کوئی کسی طریقے سے چل کر معیشت کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، کوئی کسی طریقے پر، مختلف طریقے اور اسباب اللہ نے رکھے، یہ مال بھی اللہ نے دیا، یہ دونوں چیزیں انعام ہیں خدا کی، اور اکثر و بیشتر 99% لوگ ان دونوں کو غلط استعمال کرتے، زمین کا قبضہ اور اقتدار کو غلط استعمال کر، خدا کی نافرمانی، اور مال کو بھی تقریباً 100% انسان غلط استعمال کر، ٹھیک طریقے پر نہیں استعمال کر، حالانکہ یہ خدا کی نعمت ہے، خدا نے نعمت کے طور پر، انعام کے طور پر دی ہے، اس کو صحیح استعمال کرو، برمحل استعمال کرو، مال اس لیے نہیں دیا کہ باطل رسومات کو تم انجام دو، اور حق کی بات نہ کرو، جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ فی سبیل اللہ، تعلیم فی سبیل اللہ، اور غربا اور مساکین کے اوپر خرچ کرنا، ناداروں کے اوپر، اس کو تو چھوڑ دو، بلڈنگیں بناؤ، رسومات ادا کرو، ماتم کی، شادیوں کی، بیاہ کی، اور عیاشی کے سامان پیدا کرو، یہ مال کو اس طریقے سے غلط استعمال کیا لوگ، کھیل تماشے پر ابلیس کو راضی کرنے کے لیے مال اب 99% خرچ ہو رہا ہے دنیا میں ڈبل، خدا کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اور انسانیت جو دنیا میں پیاسی ہے، وہ ایمان کی پیاسی ہے دنیا کو، جاپان ایمان کا پیاسا ہے، بڑی آبادی، لیکن محنت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مال خرچ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں بڑے مال کے خرچ کی ضرورت ہے، تمام دنیا کی 4 ارب آبادی ایمان کی پیاسی ہے، لیکن کوئی محنت کرے وہاں، مال خرچ کرے، مال کا خرچ ہوتا ہے، کھیل تماشے، یہ تبلیغ والے حضرات یہ جو جاتے ہیں، یہ 1% کوشش ہے، 99% کوشش کی ضرورت ہے اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، جیسا کہ سلف نے کیا تھا، 99% اپنی طاقتوں کو لگا کر، 99% قربانی، یہ بھی غنیمت ہے، یہ 100 میں 1% بات ہے، 99% میدان خالی ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، دولتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، کن کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں، کمائی بھی ایسی جاتی ہے اور خرچ بھی ایسی ہوتی ہے، دین کی تقویت اور اقامت کے لیے کتنی دولت خرچ ہوتی ہے، حساب لگا کر کے دیکھ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا، 0 کے برابر نکلیں گی کوششیں ساری، دین تو سچا ہے، برحق ہے، اس کو خدا رکھے گا، غریب غربا لوگ تھوڑے، علماء حق ہر دور میں رہیں گے، کچھ نہ کچھ بات چلتی رہے گی، لیکن اجتماعیت مسلمانوں کی بالکل تباہ کن، اجتماعی طور پر کوئی مسلمان ترقی یافتہ نہیں ہے، سارے تنزل میں پڑے ہوئے ہیں، اور سارے ذلیل کام کرتے ہیں، سب حکمران ذلیل کام کے، جھگڑا، فساد، اقتدار، عیاشی کے کام، کھیل تماشے کے کام، خانہ جنگی کے کام، تباہ کن کام، سب دنیا کے حکمرانوں کا یہی حال ہے، دین کی تقویت کہاں ہے، اللہ نے جا اور مال دونوں چیزیں جو عطا فرمائی ہیں انعام کے طور پر، جا کو دین کے لیے کتنا استعمال کیا ہے، اور مال کو دین کے لیے کتنا استعمال کیا ہے، فرمایا قلیل ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکریہ ادا کرتے ہو، شکریہ ادا کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو ٹھیک استعمال کریں، اور جیسا اللہ تعالی کا منشا ہے، اس کے رسول کا، یہ دنیا کے اندر اس کو ایسا غلبہ ہو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کوئی دین، کوئی مشن اس کے مقابل میں نہ ہو، دم نہ مار سکے، اتنا غلبہ ہونا چاہیے اس کو، اس کے بارے میں بہت کم، فرمایا شکریہ ادا کرتے ہو، یہ نعمتوں کو غلط ہی اکثر استعمال کرتے ہو، لیکن بعض پرس ہوگی، آگے انسان کی تخلیق کا مسئلہ، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقائق سمجھائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پھر صورتیں بنائی ہیں تمہاری پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے قالا فرمایا رب تعالیٰ نے ما منع کا کس چیز نے تجھ کو روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کالا تو کہا شیطان نے انا خیر من ہو میں بہتر ہوں اس سے پیدا کیا ہے تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا ہے تو نے اس کو مٹی سے کالا فرمایا اللہ تعالی نے فہبت منہا اتر جاؤ یہاں سے پس نہیں لائق تھا تمہارے لیے کہ تم تکبر کرتے یہاں نکل جاؤ بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو قرآن کریم کا نزول اور اس کی اشاعت اور اس کا اتباع اس کا ذکر کرنے کے بعد نافرمانی کرنے والوں کا انجام دنیا میں اور آگے چل کر جو ہوگا اس کا ذکر ہوا انسان کے اعمال کا محفوظ ہونا اور اعمال کا تولا جانا وزن ہونا اور ان پر نجات یا خسارے کا مدار اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور پہلے اللہ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ایک زمین میں اقتدار اور دوسرا معیشت کے سامان جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان دونوں باتوں کا ذکر فرمایا جاہ اور مال دونوں چیزیں بطور انعام کے اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں اور انہی میں اکثر لوگ غلط روش اختیار کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں جاہ کو بھی مرتبہ اقتدار اور تمکین کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور جو مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے سامان معیشت عطا فرماتا ہے اس کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور ناشکر گزار بنتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکریہ ادا کرنے والے ہوں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک خود انسان کی تخلیق ہے اللہ نے انسان کو وجود اور حیات بخشی ہے تو انسان کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے خدا تعالیٰ کی قدرت خلق کا نمونہ اور اس میں پیدا کرنے والی بات کا ذکر ہے اور اس دوران میں انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے اور انسانوں کا ازلی ابدی دشمن شیطان اور اس کی کارگزاری کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور محتاط رہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ دشمن تمہارا ہر وقت دھات میں لگا ہوا ہے اگر تم محتاط ہو کر نہیں رہو گے تو اس کے پھندے میں پھنسو گے اور ناکام ہو جاؤ گے تو وہ ساری تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی ہیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے ضمن میں بنی نوع انسان کی تخلیق یہ خدا کا ایک انعام ہے. اور پھر آدم علیہ السلام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. جتنی ترقیات ممکن ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود مبارک میں جسم مبارک میں ان کی بنیاد رکھی ہے. اور اس سلسلے میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کی حکمت اور زمین پر نشو نما دینے کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ انسان کو ترقی اور عروج نصیب ہو. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ ترقی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے رکھا ہے. ترقی کس طرح انسان کو نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ ہے ہدایت کے اتباع سے، وحی الہی کے اتباع سے انسان کو یعنی ترقی اور عروج نصیب ہو سکتا ہے. اور جس مقام سے انسان کو نکالا گیا تھا اس مقام میں دوبارہ پہنچنے کا، یعنی سامان اللہ نے سب مہیا فرمایا ہے اور میدان کھلا چھوڑ دیا ہے. علاوہ اس کے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں خلیفۃ اللہ کا ہونا، جیسا کہ پچھلی سورت کے آخر میں یہ فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب بنایا. نائب وہی ہوتا ہے جو منمانی کاروائی نہیں کرتا، جس کا نائب ہوتا ہے اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کی مرضیات کو چلاتا ہے. اور آدم کے ضمن میں تمام نسل انسانی کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا. هو الذی جعلکم خلائف الارض، زمین میں اللہ تعالی نے تم کو خلیفہ بنایا. تمہارا فرض ہے کہ تم وہ کام کرو جو خلیفے کا کام ہوتا ہے، وہ ہے اس کے حکم کی تعمیل اور اس کے احکام کا نفاذ. اس طریقے سے وہ ترقی کی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی تخلیق کا انعام بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے دوسرے مسائل تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ضمناً سمجھائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اے بنی نوع انسان. اور پیدا اس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے تمہارے جد امجد کو پیدا کیا. خلقکم من تراب، مٹی سے، خاک سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، روح اس کے اندر ڈالی، ڈھانچہ بنایا سارا. اور پھر اس کے بعد آگے نسل انسانی کا یعنی سلسلہ اللہ نے ایک دوسرے طریقے پر قائم فرمایا، وہ توالد اور تناسل کے ذریعے. ابتدائی تخلیق بالکل اور طریقے پر ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، اور نسل انسانی کی پیدائش توالد اور تناسل کے ذریعے. تو خلقناکم میں یہ ساری بات آ گئی. یہاں پر ذرا الفاظ میں اشکال بھی ہوتا ہے، ثم یہ تو تاخیر کے لیے ہوتا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورت بخشی، نہیں، ثم عطف کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا واو عطف کے لیے ہوتا ہے ثم بھی عطف کے لیے ہوتا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم کو صورت بخشی. اور بعض مفسرین کرام اس طرح فرماتے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پیدا کیا یعنی تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تم کو ہم پھر ہم نے تم کو اے بنی نوع انسان تم کو ہم نے صورت بخشی. آدم کی تخلیق تو پہلے ہو گئی اور تمہاری صورتیں بعد میں اللہ تعالی نے پیدا کی. کس طرح؟ کہ هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، یہ صورت بندی شکم مادر کے اندر، رحم کے اندر ہوتی. قطرہ آب پر اللہ تعالی تصویر کسی کرتا، جیسی صورت چاہتا ہے ویسی عطا فرماتا ہے. تو یہ تصویر کا بنانا نوع انسانی سے تعلق رکھتا ہے اور تخلیق کا اصلی تعلق آدم علیہ السلام کے ساتھ. آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اور پھر تم کو, یعنی قطرہ آپ پر تمہاری تصویر قائم کر کے نوع انسانی کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا اور اپنی صفت خلق کا ظہور فرمایا. تو خلقناکم, پیدا کیا ہم نے تم کو, یعنی تمہاری جد امجد کو آدم علیہ السلام, پھر ہم نے تمہیں صورتیں بخشی رحم مادر کے اندر. یہ ساری نوع کے ساتھ تعلق رکھتی. بعض اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو, خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اور اللہ تعالی کی صفات کا عکس جب ابتدا میں واقعہ ہوا تو ہر شخص کی عین یعنی اس کا تشخص وہ قائم فرما دیا اللہ تعالی نے. خارج میں وجود نہیں تھا, یہ آیان ثابتہ کے دور میں خدا تعالی کی صفت نے تجلی فرمائی, ہر شخص کا عین قائم ہو گیا. ہر شخص کا, وہاں کوئی خارجی وجود نہیں تھا. اس کے بعد پھر اور آگے کی منزلیں آئیں تو ہر ایک شخص کی صورت الگ الگ نمایاں ہو گئی, اور پھر اس کائنات مادی جہان میں آ کر انسان کا خاکی وجود تیار ہوا اور جسم باڈی انسان کی تیار ہوئی. یہ چار مہینے میں تیار ہوتی ہے انسان کی باڈی شکم مادر کے اندر, اور پھر وہ امر الہی نازل ہوتا ہے جس کو روح الہی کہتے ہیں, قل الروح من امر ربی. وہ چوتھی مہینے میں آ کر انسان کے جسم کے ساتھ پیوست ہوتا ہے اور پھر وہ ایک مکمل انسان بنتا ہے. پھر وہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد انسان کو اس جہان میں وارد ہونے کا موقع ملتا ہے. تو اس کا وہ تشخص تو بہت دیر سے قائم ہوا ہے خدا کے علم میں, وہ آیان ثابتہ کے درجے میں, اور تصویر آ کر بعد میں بنی ہے اس کی, اور بعد میں آ کر اس کا خارجی وجود ثابت ہوا ہے, اور مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے انسان پھر اس اعلی مقام تک پہنچے گا یا پھر تنزل میں جائے گا. تو فرمایا البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی. پھر ابتدائی تخلیق میں جب تمہارے جد امجد پیدا ہو چکے, اللہ نے ان کو وجود بخشا, تو اللہ تعالی نے ان کی فوقیت اور ان کو خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے اس بات کا اظہار فرمایا کہ تمام لوگوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ برگزیدہ اور پاکیزہ اللہ کی مخلوق تھی ملائکہ, جن کی پیدائش آدم علیہ السلام سے اربعہ سال پہلے ہو چکی تھی, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان میں اللہ تعالی نے نوع انسانی کی خدمت کے لیے اور ان کی مصلحت کے لیے اللہ نے ملائکہ کو پہلے ہی پیدا فرمایا کہ انسان کی مصلحت ملائکہ پر موقوف ہے. اللہ نے اس کو اتنی مدت پہلے جس کا کوئی انسان تعین نہیں کر سکتا, کروڑ ارب سال پہلے اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا. آدم کا وجود تو کی اصلی بہت بعد میں آئی ہے, لیکن فوقیت آدم اور اس کی اولاد کو حاصل ہے. ملائکہ کو مصلحت نوع انسانی کے لیے اللہ نے پیدا کیا, اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تو انسان کی خدام ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اصل مقصود جو ہے تخلیق کائنات کا وہ انسان ہے. انسان کو اللہ نے بہت بلندی عطا فرمائی ہے, لیکن اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حکم ہوا ثم قلنا للملائک, ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کی طرف. یہ تعظیمی سجدہ تھا, عبادت کا سجدہ نہیں ہے. عبادت کا سجدہ یہ کبھی بھی غیر اللہ کے لیے روا نہیں.